पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। साधकों के लिए खास एक बात ध्यान देने की है, कोई भी काम करे वो मन लगा करके करो, ऐसी आदत बनाओ तो भजन भी मन लगा कर कर सकोगे, और नहीं तो भजन में केवल मन लगा कर करना चाहो और काम को भी मन लगा न करो तो भगवान में भी मन लगेगा नहीं। अपना ठीक मन लगाकर सुचारू रूप से काम करो तो आदत आपकी अच्छी पड़ जाएगी, फिर भजन भी करोगे तो मन लगाकर करोगे और घर का काम करो तो भी मन लगाकर करो, उस काम में सुधार करते चले जाओ। मनुष्य कोई काम करता है तो उस काम करने में अपनी बुद्धि लगा करके उन्नति करता ही चला जाए। तो कोई नौकर कोई काम करता है तो मालिक नौकरी से निकाल दे सकता है, परंतु नौकरी करते हुए जो काम करना सीख गया है वो तो उसे घर की पूंजी है, उसको वो निकाल नहीं सकता। ऐसी आती है नीति में कि ब्रह्मा जी हंस के ऊपर क्रोध करे तो अपने से निकाल दे, परंतु क्या दूध और पानी को अलग अलग करके और दूध पी लेना पानी छोड़ना इस विद्या को भी ले सकते हैं क्या? ये तो विद्या अपनी है। इसी तरह से हरेक काम करे सुचारू रूप करे, ठीक तरह करे, अच्छी तरह से करे तो काम भी बढ़िया होगा और मन भी लगेगा और चित्त में प्रसन्नता होगी। और एक काम करते हुए इधर उधर मन डोलेगा तो काम बढ़िया नहीं होगा, ऐसे तो प्रसन्नता होगी नहीं, पता ही नहीं उम्र बीत जाएगी, उम्र की उम्र बीत जाएगी, राम नाम सत बोल जाएगी, तब तक काम करना नहीं आएगा। बहन माता रसोई बनाती है तो वो ढरने से वैसी बनते जाए, उसमें कितनी कारीगरी आप सख्त कर सकती हो, कितनी बढ़िया से रसोई बना सकती हो, तो सुबह अच्छी तरह से बना। ऐसे भजन स्मरण करना है, माला जप करना है, सत्संग सुनना है तो सत्संग सुनना भी एक विद्या है। हमारे सहपाठी थे चंद्रराम जी, वे प्रथमा परिषद दे चुके, अच्छे पढ़ गए, तब कहा अब मेरे को पढ़ना आया है, पढ़ना कैसे चाहिए, ऐसे पढ़ते ही रहते हैं सभी, बस जो पढ़ना आता नहीं, सत्संग सुनते ही रहते हैं, सुनना आता नहीं, वक्ता की तरफ ध्यान देकर सुने वो क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, किस विषय में वो बोलना चाहते हैं। वो बोलेंगे तो अगाड़ी की बात आपके सामने आ जाएगी, अब ये कहेंगे अब ये कहेंगे, ये श्रृंखला बन जाएगी और आप खुद को कह सकोगे नहीं तो कृष्ण कौन से बात के पता नहीं कहा शादी श्री पंच ले उड़ गई हरे हरे हरे चिड़ी पंचेरी ले लूंगी सीढ़ी में पाव भर डूबो जाने बेचारी में वो पांच से दे लूंगी हरे हरे सुन कथा सुन कैसे नहीं कथा सुनने मन लगा करके तो मन लगा कर सुनने वालों का दर्जा वक्ता की अपेक्षा ऊंचा बताया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूंज। पहले श्रोता का नाम लिया है वक्ता का नहीं है। श्रोता असली होता है तो वक्ता के हृदय की बात को खींच लेता है वो और वो कहनी पड़ती है। कभी कभी किसी के मन में कोई बड़ी जोर से उत्कट अभिलाषा लगी है कोई प्रश्न उठ गया है तो उसमें इतनी शक्ति है कि प्रसंग चल रहा है बिना प्रसंग के बीच में बात वक्ता को कहनी पड़ती है क्योंकि उसका वो ग्राहक चाहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वक्ता जानता है जानता नहीं है। कभी कभी हमें भाई बहन मिले हैं कि आज तो हमारे ऊपर ही बात गई सभी गई और मेरे को पता ही नहीं। उसके मन में उत्कट अभिलाषा होती है तो वो पूरी होती है। ऐसी बात मैंने देखी है कई बार ऐसी देखी है मैंने मत तो उस समय में उस बात की बड़ी आवश्यकता है सबके लिए बड़ी जरूरत है वो बात आती है तो वो खास बात होती है ऐसी। इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था रानी कोठी में और उसे गोविंद गीता भवन बन रहा था बाहर के तिवारे में थोड़ी सी बूंदे बरस रही थी। शेर जी ने कीर्तन करके और फिर कहा कि भाई मनुष्य को ये विषय भोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहकर ये बोले मैंने विचार किया मैं क्या सुना है ऐसा करते स्त्री जी के बीच मन में स्त्री को हटो ये बाधा हो रही है साधकों के ये बाधा हो रही है। ये स्त्री की आशक्ति है ऐसी पुरुष की आशक्ति ये इनकी उन्नति में बाधा हो रही है तो उनके मन में ऐसी बात पैदा होगी। मैंने तो कभी कभी शेर जी से कहा है क्या सुनावे तो मैंने हमारी बात पहले कह दो फिर से दो मानो हमारे लिए आवश्यकता समझते वो कह दो। तो वास्तव में श्रोता की जो उत्कट अभिलाषा होती है वो वक्ता को कहनी पड़ती है। जहां कोई स्वार्थ नहीं कोई विवाद नहीं कोई विद्वता दिखाने नहीं ऐसा सर्वता सत्संग होता है वह बड़ी मार्मिक बातें होती है और वो मार्मिक होती है सुनने वालों के लिए बड़ी उपयोगी। कलकत्ता में सत्संग होता था पुराने गोविंद भवन में तो मैं बोलता था चक्रधरजी महाराज पीछे आते थे जब मेरा व्याख्यान पूरा होता तब आते वो तो मैंने जो विषय कहा वो विषय वो कहते ऐसे देखा कई बार। तो कारण क्या है अभी इस बात की आवश्यकता है मेरा व्याख्यान सुना नहीं उन्हें फिर भी उसी विषय का विचार करते मेरी तो इस विषय की अभी आवश्यकता है। भगवद गीता पर टीकाएं लिखी गई है तो जिस समय में जैसी आवश्यकता थी वैसे वैसे महापुरुषों ने उस समय में टीका लिखी है। तो टीका में एक एक विरोध भी आता है परंतु उस समय में वैसी आवश्यकता थी। शंकराचार्य महाराज ने अवतार लिया तो उसमें बौद्धों का बहुत बोलबाला था तो उसका खंडन करने के लिए उन्होंने अवतार लिया शंकर को अवतार कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, आचार्य कहते हैं, बड़े अच्छे महापुरुष हुए। तो वह आवश्यकता उसमें भी, उसमें उसकी आवश्यकता है। जैसे भूखे आदमी को अन्न की जरूरत है, प्यासे को जल की जरूरत है, ऐसे जनता के जरूरत है किस बात की, उस बात की बात जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वो जरूरत है वो बात कहते हैं। उसमें चाहिए इस बात की बहुत आवश्यकता है। जैसे भगवान नाम की महिमा कलयुग में विशेष है, तो कलयुग के समय विशेष महिमा आवेगी। इस तरह से मनुष्यों के आचरण के लिए जो बात है वो आवेगी। तो अपना मन लगा करके काम करना है कि मेरे मन में आई बात कि काम हरेक करा, मन लगा करके रहो। तो मन लगाकर काम करने से आदत हो जाएगी, भगवान मन लग जाए। ये जो शिकायत करते हैं क्या कि भजन करते हैं मन नहीं लगता, कारण क्या है? मन लगाकर काम करने की आदत नहीं है, इस वजह से मन नहीं लगता। किसी काम को करो तो मन लगाकर करो, तो भजन भी मन लगाकर कर सकते हो। और काम तो ऐसे ही करो, उठपटांग करो, भगवान में केवल मन लगाओ, नहीं लगा, आदत नहीं है। इस वास्ते सुचारू रूप से काम करना, तो सुनते समय मन लगाकर सुनना, ये कर्तव्य होता है। वक्ता का ऐसा काम है कि वो मन लगाकर ठीक बढ़िया से बढ़िया उसी बात अच्छी बात कहे। तो वक्ता का जो अधिकार होता है वो सुनने वालों पर, और सुनने वालों का अधिकार होता है वक्ता पर। कल मैंने बात कही थी वो याद करो, हमारी ये जो संस्कृति है वो एक एक हित के लिए है। हमारे पास जो सामग्री मिली है वो सामग्री भोग के लिए नहीं मिली है, वो दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है। जितने हम लोगों भाई बहनों के पास जो जो सामग्री है वो दूसरों की सेवा के लिए मिली है, क्योंकि साथ में लाए नहीं और जाएंगे साथ लगाए नहीं, तो मिली किस लिए है? अभी वर्तमान में अभावग्रस्तों की सेवा के लिए। कल ये बात करी, स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो आपका जो अधिकार है वो हमारा कर्तव्य होता है, हमारा अधिकार है वो आपका कर्तव्य होता है। तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, एक एक का पूजन करके परस्पर करते कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी संस्कृति ऐसी विलक्षण है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ध्यान दें तो घर में जितने आदमी आप हैं, एक घर में 5-7-10 सदस्य हैं, दूसरों की तरफ ख्याल रखे कि इनको आराम कैसे मिले, इसको आराम कैसे मिले, सबको आराम मिलेगा, सब बड़ी शांति से रहेंगे। और मेरे को लाभ कैसे और मेरे को आराम कैसे मिले, खटपट होगी। आज स्त्री पुरुषों के आपस में भी खटपट, जो दो मिलकर के एक एक गृहस्थ कहलाता है। कलयुग के वर्णन में आता है दंपति नांच कल करो, स्त्री पुरुष की आपस में लड़ाई। अरे भाई दो होकर ये दोनों हाथ में एक हुए, जिससे एक मिले हैं, इन लड़ाई कैसी? उसके अनुसार वो करे, उसके अनुसार वो करे, अपने कर्तव्य पालन उसका अधिकार है और उसका कर्तव्य अपना अधिकार है। इस तरह से एक एक की सेवा करने के काम करे तो कल्याण हो जाए। बिना भजन ध्यान जब कही हो सर्वभूत हिति रहता, अरे भाई बहन को चाहिए जब आप साधन करने को चलते हो तो अपने सुख, अपना आराम, अपना मान इसका त्याग करके दूसरों के हित की दृष्टि रखो। हरेक समय में वो पद आता है ना, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, मेरे द्वारा किसी का भी अहित न हो जाए। सर्वभूत हिते रता, सब सुखी होंगे, सब आनंदित होंगे। ये प्रारब्ध का दुख होता है वो तो थोड़ा होता है, विशेष कर ये मूर्खता से बहुत ज्यादा दुख होता है। अपने कर्मों के द्वारा उनको पूजन करे तो सत्संग सुने तो मन लगा कर सुने, कीर्तन करे तो मन लगा कर कीर्तन, जप करे तो मन लगा कर करे, पुस्तक पढ़े तो मन लगा कर करे, पाठ कर रहे गीता जी का। मेरे तो ऐसी बीती बात भाई, आप क्या जाने, पता ही नहीं पाठ कहाँ हो रहा है, किस अध्याय का पाठ चल रहा है पता ही नहीं, पाठ डर डर पाठ हो रहा है, मन में वही बातें हो रही है पता ही नहीं। तो ऐसे पाठ लाभ होना चाहिए, लाभ नहीं होता। शेठ जी गीता के एक अध्याय पाठ करते थे, उन्होंने कहा ये अध्याय तो पहले अध्याय में क्या है और अगली अध्याय में क्या होगा और बीसवे अध्याय में क्या है, इसका आपस में संबंध क्या है, पहले सोच कर उस अध्याय को पहले सोचना। अगर ये अध्याय ये में है दोनों अध्यायों का मिलकर ये अध्याय का संबंध है, ऐसा सोच कर पाठ करते थे। एक अध्याय पाठ, पंद्रह अध्याय में एक पूरा पाठ, और मन लगा करके टीका देख करके पदच्छेद की शेषी की प्राय टीका वो कुछ तो रखते थे। वो तो कंठ थी कि तैयारी थी, पर फिर भी पाठ करते तो उसे मना करके ठीक तरह से करते, तो गीता में नए नए भाव पैदा होते, नई नई चीजें पैदा होती। नहीं तो क्या कहे गीता में, बात तो वही कह दी बहुत सी है, बात सच्ची है, गीता का अर्थ वही है, शब्दों का अर्थ वैसा ही है, वैसे ही भाव अर्थ है वही है, पर गहरा उतरोगे तो बड़ा विचित्र विचित्र भाव मिलेगा, अलग अलग भाव मिलेगा, बड़ी विचित्रता दिखेगा वो। अरे ये ध्यान देने वाले भाई और बहन अगर ख्याल रखे अपने नई पाते और नोट करता रहे तो एक विलक्षण संग्रह हो जाए। मन लगा अगर पाठ करे और इस श्लोक में ऐसी बात है, इस श्लोक में ऐसी बात है, जो उत्पन्न वो नोट कर ले और याद की थोड़ी थोड़ी कुछ तुम करे तो आपके नई नई बातें पैदा होगी, नई नई टीका में देखने में नहीं आई ऐसी नई बातें पैदा हो जाएगी, बहुत विचित्र। तो मन लगा कर करो, भगवान देने को। अभी एक हम लोग पर असर पड़ा है, अभी भगवान कुछ देना चाहते हैं, जब देना चाहते हैं ना तो मार सस्ता मिलता है, और लेना चाहते हैं देने की गरज नहीं होती है तो बड़ा महंगा मिलता है। तो अभी सत्संग भजन की बातें सरलता से बढ़िया समझ में आती है, कारण क्या, अभी भगवान को बिक्री करना है, अपने भावों को देना है, वितरण करना है, ऐसा मालूम होता है। हमारे अपनी बुद्धि से थोड़े विचार कर लेते हैं, ऐसा मालूम होता है, चट भाव पैदा होता है, फिर हमेशा भेदभाव पैदा होता है। तो भाव पैदा होते हैं तो उसमें कोई अपनी बहादुरी मानता है तो अभिमान है, हम करो मीठी वृथाभिमान, ये वृथाभिमान होता है। भगवान देना चाहते हैं, भगवान देना चाहे तो क्या बड़ी बात है, मशक ही करें विनती प्रभु और अजय ही मशकते ही, मच्छर को ब्रह्म बना दे भगवान। सुनिए, हमारे द्वारा विलक्षण बातें निकल जाए, विलक्षण आज से यार खुद को ऐसी बातें मश कहीं करे विनती प्रभु और अजय मशकते ही, ब्रह्मा जी को मच्छर से हीन बना दे, असमर्थ ऐसे समर्थ भगवान है। तो भाई मन लगा कर करो और भगवान को याद करके करो, सत्संग में जाओ तो भगवान को याद कर, बैठो तो भगवान को याद कर, काम दो तो भगवान को याद कर, प्रभु को याद कर रहे हो। हरि स्मृति सर्व विपत्ति निरोक्षणम। मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, मैं राजाओं के पास गया जो विश्वविद्यालय बनाना था तो भगवान को याद करके वो कहते नारायण नारायण नारायण, अरे स्मृत के चले तुम्हारा काम स्वीकार कर, भूल गया तो काम बढ़िया नहीं होता। उन पर कोई आफत आती तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते थे इंग्लैंड में, वहां पर वो गोल मेज है, वहां पर उनकी सभा थी। तो कल कहना है, क्या कहना है आते हुए, गांधी जी भी गए, वे भी गए थे, राजस्व सलाह होती थी, अंग्रेजों का राज्य था, तो उस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हम, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते भीतर में बुद्धि पैदा होती, गजेंद्र की स्तुति है ना बहुत, सोमदस्तर तो गजेंद्र ने जो प्रार्थना करी तो भगवान के अमुक रूप का नहीं किया है, या कष्ट ने सो बलवंत को, कोई एक ईश्वर है, परमात्मा है, जो शासक है, जिससे भय से चंद्रमा सूर्य चलते हैं, वायु चलता है, अग्नि चलती है, और मृत्यु धावती पंचमा पांचवी मौत भी धाव दौड़ती है, बिचारी कभी कभी भूल नहीं होने देती, मौत की भूल में कोई देखा आदमी आपने, बड़े काम में भूल रह जाती है, तो इतनी सृष्टि है जिसमें मौत की भूल देखी या ये बहुत भूल गई बीच में सही, ऐसी बात नहीं है, तो भय भीषात्मक पवन पवत है, जैसे भयभीत पवन चलता है, भयभीत हो गए सूर्य अग्नि तारा ये सब ये भयभीत हो चलते हैं, तो भगवान के आश्रित हो जाओ फिर दुख काम आप आश्चर्य हो आश्चर्य, छोटे छोटे आदमी बड़ा भय काम कर देता है, लोगों को आश्चर्य होता है कि मैं काम किया, अभी आप गीता प्रेस को देख लो, कोई बहुत बड़े ऊंचे विद्वान हो कोई ऐसे पंडित हो ऐसी बात नहीं, तो भगवान की प्रेरणा उनसे से अच्छे अच्छे पंडित जोर लगाकर खप गए, परंतु गीता प्रेस हुआ नहीं हुआ, भाई जी कहते हमें पता ही नहीं कैसे संपादन किया जाता है, बुद्धि पैदा हुई आप भगवान प्रेरणा से, अर्जुन को कहा भगवान के निमित्त मात्र भवसभ्य शासन, मैं आता हूं सुझे मारे हुए तो मैं रहती हूँ मारते, निमित्त तो तू बन जा, इस तरह भगवान निमित्त बनाते हैं, हम कहते हम प्रचार कर देंगे, आज की बात नहीं है, तो इस तरह से मन लगाकर काम करो, फिर देखो उसमें विलक्षण विलक्षण भाव पैदा हो गए, अलौकिक आपको आश्चर्य खुद को जैसे जैसे भाव पैदा हुए, मन लगाकर सुनो सत्संग, मन लगाकर सुनो सत्संग, सुनना है तो आप मन तो लगाओगे नहीं, कोई कैसी बात दूर बैठी बैठी माई यहाँ बात करती रहे, क्योंकि मिलना कठिन होता है ना, घरों में जान मिलेगा ऐसे, यहाँ कई घरों में ऐसा मिल जाती है तो बात करनी आवश्यक समझी वहां बात करती है, अरे भाई यहाँ बात करने के लिए थोड़ी आई हो, या तो सत्संग करने के लिए आई, बस सत्संग आ गया, बस जो काम करते रहे विचार करते रहे, अब मन दूरा चला गया, क्या प्रसंग था क्या बात आई मुझे पता ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो हरेक काम मन लगा करिए, उसमें तल्लीन होकर इस तरह से करो, आदत सुधर जाएगी, स्वभाव सुधर जाएगा, और नहीं तो स्वभाव बिगड़ा हुआ ही रहेगा, इस वास्ते सबसे प्रार्थना है मन लगाकर काम करो, रसोई बनाओ मन लगाकर बनाओ, कैसे सुचारू बने, थोड़े समय में बन जाए, थोड़े खर्चे में अच्छी चीज बन जाए, बढ़िया, निरंतर समय बर्बाद मत करो, समय बड़ा भारी कीमती है, तो इसको सोच समझ करके और रस्ते से मन लगाओ, बार बार थोड़े मौका मिलता है, सत्संग का मौका बार बार नहीं मिलता, ये साधन करने का मौका बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जन्म में ही मौका मिलता है, इसमें ही खो दिया तो और जगह क्या मिलेगा, इस बात से बड़ी सावधानी से बड़ी सुचारू रूप से समझ रहे करो, सुनते रहो सुनते मन लगा कर सुने, तो सुनने के बाद में वैसी बात आप कह सकते हो, याद रह जाएगी, नहीं सत्संग का अच्छा हुआ क्या हुआ, वो तो याद नहीं है, सत्संग का बड़ा अच्छा हुआ, अब अच्छा मतलब क्या हुआ याद नहीं है, याद कैसे नहीं है, उपराम को सुने बस, बाजार की सैल करे तो सैल करे सत्संग कहना वाले समझा कि हम अपने भाई के कह देंगे, सुनने वाला भाई सुना दे बस, खेल खत्म है पैसा आ जाओ तमाशा, मन लगा कर सुन ठीक तरह से, तात्विक बातें होती है, मन लगाने से बहुत समझ में आती है, साफ साफ समझ में आती है, बड़ी गहरी बातें भी मन लगाया जाए तो सुकून सुन जाती है। भगवान ने बुद्धि सबको दे रखी है, पढ़ाई में तो कम ज्यादा होती है, परंतु भीतर जो समझने की बुद्धि है सब में है, भगवान की दी हुई। साधारण आदमी बड़ी मार्मिक बातें समझ लेता है, तात्विक बातें समझ लेता है ठीक तरह से मन लगावे, क्यों सब पता भगवान मत करते हैं। जितने संत महात्मा हुए हैं वे सब के सब संत महात्मा हमारे पक्ष में है, भगवान हमारे पक्ष में है, धर्म हमारे पक्ष में है, शास्त्र वेद हमारे पक्ष में है। जब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो सब हमारे पक्ष में है। मैंने पंडितों से संतों से सुना है कि जो ये भगवान को नहीं मानकर अपने मन से करते हैं वे भी करने की हिम्मत रखे करते हैं भगवान को नहीं मान करके, फिर हमारे भी उम्मीद उनसे भगवान है, संत है, शास्त्र है, धर्म है, सब हमारे साथ में, फिर हमें डर किस बात का है? हम साथ कौन है? कबीर जी मेरा देखा है, निंदक तू घर जाओ सीधे जू पानी में लूण, कबीरे के तो राम न करो निंदक थारे कौन, कबीरे के तो राम करो, कबीर तो राम के बाद तेरे कौन है साथ में तू निंदा करता है गोरी, तेरे साथ है कोई सहायता करने वाला? तो हम सब काम करते हैं अच्छा, तो संत महात्मा जितने हुए और है हो गए सब हमारे साथ है, धर्म ग्रंथ हमारे साथ है, वेद पुराण हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, अपने वे कर्तव्य का पालन करे उसके साथ रहते हैं। रावण नहीं समझता, मंदोदरी समझती है, मंदोदरी अपने धर्म का पालन करती ठीक तरह से। पति प्रता है, मैं पति में वो लक्षण नहीं है जो अभी भाग जाए, क्यों वो अपने धर्म का पालन करती है ठीक तरह से, अपने पति का ठीक पालन करती है। पति में वे है चाहे न है, पर आज गुरु में नहीं होते चेले में आ जाती चीजें, गुरु हो जाएगा गुड़ चेले बन जाए चीनी और उद्देश्य पता आ जाती, वहां से खेच लेता है सार सार ग्रहण कर लेता है, चेले में गुरु का अवतार हो जाता है। जब भरत जी महाराज चित्रकूट चले तो निषाद राज गुबा नमस्कार करता है, तो रानी आई उनको दंडवत करी नमस्कार किया, तो लखनलाल याद आया, लखनलाल से थे लक्ष्मण जी की उनकी रात में बातें हुई, वो लक्ष्मण गीता है, तुम्हारा जो उपदेश दिया सुना तो लक्ष्मण जी का अवतार हो गया उसमें, लक्ष्मण जी भावों का, इस बार लक्ष्मण जी याद आते हैं, ऐसे जिस भाव उतरे जाते हैं तो उस इष्टदेव को याद आते हैं, इष्टदेव याद आते हैं, अरे कोई भगवान याद आ जाएंगे, जो भगवान का भक्त होगा वो देखते भगवान याद आएंगे, राज के सिपाही को देखते तो राज याद आता है, सिपाही देखता है। इस तरह से भगवान में लग जाओ और मन लगा कर करो सुचारू रूप से, पद गाओ तो पद सुनो तो कीर्तन सुनो तो कीर्तन करो तो मन लगा करो, बहुत ज्यादा लाभ होगा, सैकड़ों हजारों लाखों गुना लाभ हो जाएगा, मन लगाने से नहीं लगाने से लाभ नहीं होता, तत्परता से मन लगा कर सुने ठीक तरह से मस्त हो जाओ। एक आदमी भी कीर्तन में ठीक मन लगा कर करता है तो कई आदमियों पर विश्वास पड़ता है, अगर दूसरे हो जाए याद है तो संपूर्ण पर असर पड़ता है, तो हमारा ही लाभ नहीं है, हमारे लाभ से दूसरों को लाभ होता है। हम एकाग्रता गीता के सुनते हैं सत्संग सुनते हैं तो औरों को भी उनका लाभ होता है, मन लगा कर सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं तो एक लोगों को लाभ होता है, वायुमंडल शुद्ध बनता है, निर्मल बनता है, नियत हमारी ठीक है, भगवान का भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, स्मृति करते हैं, ये शांग संस्मरणात् सूत सद्य शुद्धन्ति वे गृहा। भागवत महिमा है कि जिन संत महात्माओं के याद करने से कोई एक घर में बैठा हुआ संतों को याद कर रहा है। ये सांग संस्मरणात करते ही सद्य शुद्धि वही क्रिया कई घर पवित्र हो जाते, पता नहीं लगता हरे को। सद्य शुद्धि वही क्रिया कई मंदिर स्पर्श पार सुसा और दर्शन करना है, नमस्कार करना है, बातचीत करना है, उसे तो करना ही क्या है। याद मात्र से घर शुद्ध हो जाते हैं, पर उसको पहचानते हैं भाई हरे ही नहीं पहचानता। जैसे चिड़ी रेत में मिल जाती है तो हम ही अंदर देखते की उसमें रहती है, रेत के दाने को छोड़कर चिड़ी का दाना ले लेगी। ऐसे जो ग्राहक होते हैं उनको पता लगता है, वे वहां ले लेते हैं, उनको समझ में आ जाती है बात। समान शील विश्लेष क्यों समान अवस्था होती है, उनको लाभ हो जाता है। बारात जाती है, बारात गांव आया बीच में, उसमें बारात ने जल पिया, जल पीकर थोड़ी देर फिर चलते हैं तो बात करते हैं, तो ये भाव रहा, ये भाव रही, ये भाव रही, व्यापारी व्यापार से मिल जाता है, अफीम चाहिए मिल जाता है, फिल्म पास मिल जाता है, गाने बजाना वो मिल जाता है, पढ़े लिखे पंडित वो मिल जाता है। आपस थोड़ी देर में गांव में श्रद्धा के चटाचट मिल जाते हैं, और ये भाव रहा सही तो बढ़िया तो भाव बता दे, ओ ये भाव ये गांव में ये भाव ये भाव ये भाव। जिनका एक भाव मिलता है उनके एक आकर्षण होता है श्रद्धे स्वाभाविक। मृगा मृग ही संगी मृग मृगों के साथ रहते हैं, गाँव और सुगो भी गायों गायों के साथ रहते, मूर्ख ऐसे मूर्ख ही शुद्ध है, शुद्ध ही भी ये कृष्ण वाले कृष्णवास मिल जाएंगे, अभी मिल जाएगा, चिल्पाल चिल्पाल मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा, सत्संग ही कहो ये बड़ी सत्संग बड़ी बात सुन रही है, सत्संग मिल गया। थोड़ी देर में चट्टा चट मिल जाते हैं, समानशील विश्लेषण क्यों ऐसी बात है। तो भगवान में हम लगे रहे बस लगे तो हमें तो संतों का संग मिलेगा, सत्संगों का संग मिल जाएगा, कहीं जाते हैं तो वह मिल जाता है, गाड़ी में बैठे तो वह मिल जाती है, सत्संग की बातें मिल जाती है, वहां कितनी विचित्र बात है। तो हम अगर तैयार हो जाए तो हमारी मदद करने वाले बहुत हो जाएंगे, वायुमल अशुद्ध अशुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अच्छे अच्छे संत आ जाएंगे, उनको आना पड़ता है। जैसे फल तक कर तैयार होता है तो तोता होता है वो फल खाने वाला, वो आ जाता है वहां। इस बात से सुख मुखा दमर संग होता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कही तो सुख मुखात तोता मीठा फल का था मीठा, सुखदेव ने कहा और से सुख मुख गलित, सुखदेव जी मुखा से बात आई, जैसे मीठे फल ले रहे सुखदेव ने, भागवतम रसमालयम भोर हो रसिका भूई भाव का निगम कल बतरो गलितम फलम सुख मुखा तमें तत्व सही होता हूँ। उसके द्वारा विचित्र होती है, ऐसे भागवत के प्रेम में रहने वाले भागवत करने और उनके द्वारा भागवत और तरह होती है, रामायण सुनने वाले रामायण अर्थों में गहरे उतरने वाले उनके अनुसार आग्रह चलने वाले उनके द्वारा गीता कथा सुना भागवत रामायण की विलक्षण होगी। पंडित आएगी जोर से कह तो सकते गीता का नहीं, गीता कथा कर देगा, भागवत का कर देगा, रामायण की कथा कर देगा, परंतु जो उस तत्व जानने वाले विलक्षण होगी। वो तत्व जानना मन लगा से होता है, मन लगा कर आप पाठ करो, मन करके कीर्तन करो और उसमें गहरे उतरो, और शंका होगी उससे भी बड़ा समाधान होगा, क्योंकि शंका दूर हो जाती है। इस वास्ते कोई काम करो मन लगा कर करो, ये बात आज सीख लो, हर एक काम करो मन लगा कर शांति से ठीक तरह से, वो काम बढ़िया होगा और बहुत बड़ा लाभ होगा, आदत सुधर जाएगी, आदत सुधरेगी ये बड़ा लाभ होगा, स्वभाव सुधर जाएगा, वही विद्या आ जाएगी अपने को। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप सत्संग सुनो मन लगा करें, पुस्तक पढ़ो मन लगा करें, सत्संग में आओ तो बातें नहीं करनी चाहिए, तुलसी पूर्व पाप ते हर चर्चा न सुहाय के ऊंधे के उठ भरे के दे बात चलाए का तो नींद लेने ले जाए का उठ चल देगा नहीं तो बात शुरू कर देगा सत्संग शुरू करो और रजो बड़ुआ खेत खावे खावा दी खेत में अड़ू है ना और वो खावे नहीं खाने में भी चाहिए इसलिए सत्संग में जाना है तो और वंचित कर देगा आग बंद रह जाता है बात नहीं बन देगा तो नींद आ जाए उठ चल देगा मन लगाकर सुनने वालों को मन साथ आएगा आज बात ये बहुत बढ़िया आई आज ये बात बढ़िया आई सत्संग करने के बाद पांच सात बहन आपस में बात करे आज ये बात बढ़िया हुई ये बढ़िया हुई तो किसी कोई बढ़िया किसी कोई बढ़िया तो सब बातें बढ़िया बढ़िया सबको मिल जाए कितनी बढ़िया बात है यार मन हो जाए बातों का और ज्ञान हो जाए आचरण आ जाए और मन लगावे तो पहले मन लगा सुनते ही नहीं तो क्या होगा धुंधकारी का कल्याण हो गया प्रश्न पूछा गया भागवत तो सबने सुना पर धुंधकारी ने मन लगाकर सुना तो फिर गोकर्ण जी दोबारा सुनाई तो बीमार आगे कही तो सुनिए भागवत में तो मन लगाकर सुनने से बहुत फर्क पड़ता है ऐसे ऐसे खींच लेता है जैसे एक आठ सी शीशा होता है वो सूर्य के सामने किया जाए तो सूर्य की किरणों को पकड़ कर गिरता है तो आग पकड़ जाती है धुआं उठ जाती है धुआं निकल जाता वही होकर रहते ही हो ऐसे एकाग्रता सुनने वाले के भीतर वो सब जितनी आती बात है सार सार सार असार आ जाता है आता ही मन लगाने से यार कोई लगा दो उसमें पढ़े लिखे लगा सको बिना पढ़े लगा दो किसी वर्ण का किसी आश्रम का भाई हो कोई बहन हो अच्छा और मंदा हो कैसे ही हो मन लगेगा तो आ जाएगी चीज आ जाएगी इस वास्ते मन लगाकर उसे ठीक तरह से सुनो समय उतना ही है परिश्रम उतना ही है मन लगा तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाए मेरी अज्ञात जब एक दो विशिष्ट हो दस बजे हो रही दीदी यज्ञ से दस गुना जब फैल साहस मान सहस होता है मन लगा जाए तो हजारों गुणा हो दिन जाएगा हजारों गुणा अधिक हो जाता है बिना मन तो टेप सरदार तो वही बोलेगी टेप सर बोल दिया अपने सही एक पंडित जी कथा करते थे तो एक संत जाएगा तो सुनने के लिए तो वो सुनते थे तो कथा बड़ी सुंदर कहते थे तो एक दिन वे संत बोले कि भाई आज तो प्यास बहुत लगी है गांव तब रहा प्यास लगी अच्छी तो भाई सर्दाई बनाओ ठंडाई बनाओ तपत हो रही है बढ़ो ठंडाई बना रखो बेदा मर दी कसर चिड़ी डाल कर ठंडा पानी लो महाराज ये ठंडाई है तो नाले के पास बैठ गए और कूला करे थूके एक दो हाथ हुए क्या करते हो महाराज तो प्यास बहुत लगी तो प्यास लगे तो कूलर थोड़े क्या होगा प्यास तो भीतर घिसने से होगा ना क्यों ठंडा ही प्यास लगी प्यास बहुत लगी इसे प्यास पंडित जी कहने लगे कथा बात नहीं महाराज ऐसे करने से क्या होगा तो क्या महाराज आप ही तो कूलर ही थको होगा शास्त्री भागवत बात तो थोक दिया वो गलिया थोक दिया तो कूला थोड़े प्यास मिटे उस गिटे तो नी तो बातों ठीक है जमा कर भीतर पी दिया उसी तरह से देखो फिर आनंद कूला थूको बैठा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आता ही तेरे करने मैंने कथन नहीं करे अज्ञानी दिन रात कुकुर जो भ्रष्टा मेरे सुनाई सुनाई बात कुत्ता एक वर्ष वो और भरसा ले जाए वही भरसा ले जाए उसको पूछ रहे कुछ को भरते हो कैसे पता नहीं एक तो भरता किसी उदय कर गए वो वही शुरू कर दिया उस वही शुरू कर दिया इस वक्त करना शुरू कर दिया नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 2 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम